Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda azı bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu gariban meclisimize o peygamberlerin ruhaniyetini göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Bizim için Allah'a tövbe etsinler. Ki onların duaları bizim dualarımızdan çok daha kesincedir. Bu akşam Miraç gecesini yaşamaya çalışacağız. Miraç gecesinin hakkını vermeye çalışacağız. Bunun için en güzel yer ilim meclisleri. Fakat ilim meclislerine malum salgın sebebiyle giremiyoruz. Halk giremiyor. Ben de 20, 21, 22 senedir her kandilde muhakkak o özel 5 gecede sohbet yapmışımdır. Fakat bu akşam bir kardeşimizin evine davet ettiler. Ancak evde işte 2-3 tane kardeşimin yanında sohbet yapabiliyorum. Halkımızı davet edemedik. Artık halkımız, kardeşlerimiz, milletimiz de internetten seyredecekler. Kayıt yarın öbür gün internete atılır, oradan seyredilirler. Gecenin mahiyetini, gecenin özelliğini meclise giremese bile en azından ilmi olarak anlamış, idrak etmiş olurlar. Allahü Teala müstefid olanlardan etsin bizleri. Amin, amin. Rabbim nasip ederse Tevbe suresi 111. ayet-i kerimesini okuyacağım kardeşler size. Ayet-i kerimede Allahü Teala Hazretleri bir ticaretten bahsediyor. Bir şeyi satın aldığından bahsediyor. Nefsini satın aldığı insanlardan bahsediyor. Biz acaba onlardan mıyız? Acaba o sınıfın içine girebiliyoruz mu yoksa biz satmayanlardan mıyız? Biz eli ağır olanlardan mıyız? Bu ayet-i kerimeyi okuyacağız. Bu akşam bu olayı çok iyi bir şekilde idrak edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Azametli olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah'tır. اَشْتَرَى satın almıştır. Muhakkak Allah satın almıştır. Allah'ın her şeyi var. Allah neyi satın alır? Ne alabilir? Neye almaya ihtiyacı var? Allahü Teala ayeti kerimesinde kendisinden bahsederken satın almıştır diye hitap ediyor. Allah muhakkak satın almıştır. Minel müminine satın almış olmak için birinden bir şey almak lazım. Kimden satın aldı? Minel kafirine demiyor. Minel müşrikine demiyor. Minel müminine diyor. Müminlerden satın almıştır. Muhakkak ki. Enfusahum. Onların nefislerini satın almıştır. Nefis dediğimiz zaman aklımıza ne gelir kardeşler? Alışkanlıklarımız, bağımlılıklarımız, hazlarımız, lezzetlerimiz. Yemek yemek nefse lezzet verir. Uyumak nefse lezzet verir. Gezmek, eğlenmek nefse lezzet verir. Şehvet, cima nefse lezzet verir. Bunların tamamı nefs için çok güzel şeylerdir. Tatlı yemek, çay içmek bunların tamamı nefse lezzet verir. Allahü Teala ayette diyor ki Allah müminlerden nefslerini satın almıştır. Bu ne demektir? Kendi isteği dışında, kendi helal kıldığı şeyler dışında haram şeyleri isterse onların nefsleri, onlar sadece nefislerini Allah'a sattıkları için bu haramı işlemezler. Sadece Allah'ın hatırına saygı gösterdikleri için. Buna Kur'an takva diyor. Takva. Allah'a karşı gelmekten sakınma duygusu. Kaliteli müminlerde bu duygu vardır. Çünkü onlar nefislerini, canlarını Allah'a satmışlardır. Evet, ben bir başka bir kadınla beraber olmayı çok seviyorum. Zina etmeyi çok seviyorum. Fakat Allahü Teala Kur'an'ında ve peygamberi hadislerinde zinayı yasak kıldığı için, haram kıldığı için nefsimden feragat ediyorum. Ben nefsimi Allah'a sattım. Helalle yetineceğim. Helal dairesi yeterince keyfe kafidir. İlla harama gitmeye lüzum yoktur. Allahü Teala'nın yarattığı 1000 tane helal vardır. 50 tane haram vardır. 70 tane, 100 tane haram vardır. Şimdi 70-80 tane, 100 tane haramı işleyeceğim diye 1000 tane helal yok saymak nankörlüktür. İşte Allahü Teala Hazretleri nefslerini satın almıştır. Müminlerden nefslerini satın almıştır diyor. Müminler fedakarlık yapmak zorunda. Keyiflerimizde bizim hafta sonları hanımımızı alırız, çocuğumuzu alırız, dışarıya çıkarız. Ama şu anda salgın hastalık var. Allahü Teala bir musibet verdi bütün dünyaya. Dünya Nuh'un gemisini kirletti. Dünya tövbe etmedi. Dünya Allah'a yönelmedi. Dünya farklı ilahlar uydurdu, farklı ideolojiler uydurdu, farklı dinler uydurdu. Allahü Teala da anlattı, peygamber gönderdi, kitap gönderdi. İnsanlar dinlemedi. İnsanlar dinlemediği zaman Allahü Teala sopasını gösterir. Sopa bildiğimiz sopa gibi değildir. Allah'ın sopası musibetlerdir, belalardır. Umuma gelen külli belalar. Kıyametin alametlerini anlatırken Muhammed Aleyhisselam hadislerinde salgın hastalıklardan bahseder. Küçük alametlerden, en meşhurlarından bir tanesi salgın hastalıkların artması. Bilinmeyen yeni hastalıkların artması. Bakın virüsün ismine korona. Korona. Yeni bir isim taktılar virüse. Virüs bir memlekete girdiği anda önünü alamıyorsun. Kimse karşı koyamıyor. Memleketin, o devletin liderleri diyorlar ki çıkmayın. Dışarıya çıkmayın, zevklerinizden feragat edin. Halk devlet liderlerini dinlemezse, mesela biz şimdi devletimizin hükmünü dinlemeyip sohbeti ilan etseydik ne olacaktı? Yüzlerce genç kardeşimiz sohbete gelecekti. Muhtemelen aralarından birçoğu birbirinden bu virüsü alabilecekti. Vebale girecek miydik? Kul hakkına gireceksin. Bir, Allah'ın emrine muhalif olmayan devletin her emrini tutman gerekiyor. Yeter ki Allah'ın emrine muhalif olmasın. Burada Allah'ın emrine muhalif bir emir vermedi. Halkın sağlığını ve güvenliğini sağlamak için çıkmamızı yasakladı. Topluluklara girmemizi yasakladı. Bütün sportif faaliyetler, bütün gece kulüpleri, sadece sohbet meclisleri, ilim meclisleri değil, bütün gece kulüplerini de yasakladı. Futbol müsabakalarını yasakladı. Basketbol müsabakalarını ve bütün müsabakaları yasakladı. Pazar günleri çıkılan piknikleri bile yasakladı. Ama bizim millet duramamış. Bugün yine sokaklara çıkmışlar. Ormanlara gitmişler. Mangal yapmışlar. Kardeşim mangalını 1-2 ay sonra yap ya. Niye yani? Bu fanteziye girmenin anlamı nedir? Heyecan mı istiyorsun? Formel şoförü müsün sen? Ne heyecan istiyorsun? Gitmişler mangal yapmışlar orada. Kapacaksın orada bir virüs. Çocuğuna bulaştıracaksın, hanımına bulaştıracaksın. Ondan sonra vay benim başıma gelenler. Devlet bana bakmayın. Devlet bana bakmayın. Diyeceksin ondan sonra bağırıp çağıracaksın. Sen kaşınıyorsun. Sen Allah'ı sınav ediyorsun. Allah müminlerden nefslerini satın aldım ben diyor. Sen hem idareye karşı gel, Hem Allah'ın hükümlerine karşı gel, insanları tehlikeye at. Kur'an demiyor mu? Bile bile kendinizi tehlikeye atmayın. Bu virüs ortalıkta dolaşıyorken bile bile kendini tehlikeye atmayacaksın. Bak biz ne yaptık? Burada 3 tane kameramana sohbet yapmaya geldik. Ben istemez miyim 500 kişiye sohbet yapmayı? Ama işte tedbirli olman gerekiyor. Vebale girmemek için nefsini Allah'a satman gerekiyor. Keyiflerinden, alışkanlıklarından fedakarlık yapman gerekiyor. Kıyamet alametleri bir bir görünüyor. Küçük alametlerin tamamı çıktı. Küçük alametlerin bir tanesi neydi? Çekirge sürüleri. Çekirgeler Orta Doğu'da şu anda cirit atıyor. Yüz binlerce çekirge, milyonlarca çekirge. Her gün 35 bin kişiye yetecek olan bir gıdayı tüketiyorlar. Her gün. Kilometrelerce yol kat edebiliyorlar. Saatte 150 kilometre yol kat edebiliyor. Yüz binlerce çekirge. Bunlar 35 bin kişinin bir günlük yiyeceğini tüketiyorlar. Bu ne demektir? Kıtlık veriyor. Allah-u Teala çekirgelerle kıtlık veriyor. Muhammed Aleyhisselam'a sordular. Ey Allah Resulü, bu çekirgeler nedir? Çekirgeler Allah'ın ordularından bir ordudur. Ne onlardan yerim, ne de yenmesini yasak kılarım. Bu hadis-i şeriftir. Efendimiz Aleyhisselam'ın çekirgeler hakkında söylediği bir söz. Allah'ın ordusu nasıl bir ordu bu? Küçük minik minik çekirgelerden oluşan bir ordu. Ve bu ordunun özelliği insanların yiyeceği gıdalara ortak oluyor. Yiyor ve tüketiyor. Peşinden de geliyor? Kıtlık. İnsanların için en büyük sınavlardan bir tanesi açlıktır. En zor sınavlardan biridir. Allah nasip ederse Ramazan gelecek. Ramazan'da biz ne yapacağız? Nefsimizi Allah'a sattığımız için 30 gün boyunca imsak ve iftar arasında hiçbir şey yiyip içmeyeceğiz. Allah'a satanlar bunu yaparlar. Allah'a satmayanlar, bu nefs de benim, bu can da benim, bu akıl da benim, bu gözler de benim diyenler, bunlar nasıl yaşıyor söyle yaşamaya devam edecek. Keyiflerinden kopmayacaklar, ayrılmayacaklar. Ve Allah'ın gazabına muhatap olacaklar. Biz nefsimizi Allah'a sattığımız için onlardan olmayacağız biiznillah. İşte Allah-u Teala dünya insanlarını uyarmak için bu tür belaları ortaya koyuyor. Çekirge istilası ortaya çıkartıyor. Karınca istilası ortaya çıkartıyor. Bir iki gün önce çıktı o da. Yine Orta Doğu bölgelerinde karınca istilası. Sokakların tamamını kapsayan karıncalar. Çöllerin, toprakların tamamını kapsayan çekirgeler. Farklı farklı ülkelere gitti. Türkiye'ye doğru gelirken bir anda Allah-u Teala'dan sanki bir emir aldı. Yönünü değiştirdi, İran'a girdi. Çekirgeler şu anda İran'ı tüketiyor. Allah-u Teala bizim memleketimizden uzak etsin. Amin. Bunların tamamı Allah-u Teala'nın kulları uyarmak için verdiği afetlerdendir. Bu afetlerden de daha üstün bir afet depremdir. Deprem onu verdiği zaman artık basit bir şefkat tokadı gibi değildir. Deprem yumruktur. Deprem bitiriştir, yok ediştir. Yumruğu vurduğu anda Allah-u Teala yüz binlerce insan bir anda yok olur gider, helak olur gider. Mevla Teala Hazretleri vatanımızı, milletimizi büyük şiddetli depremlerden korusun. Amin. İşte kardeşler, insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, nefsini Allah'a satanlar. İki, nefsini Allah'a satmayanlar. Nefsini tatmin etmek için yaşayanlar, nefsini ilahlaştıranlar. Kur'an bunlara ne diyor? Nefsini ilah edineni gördün mü? Hocam insan nefsini ilah edinir mi? Alışkanlıkları kuralların önüne geçerse, bütün çizgilerini darma duman ederse, sınırları aşarsa o adam nefsini ilah etmiş demektir. Artık nefsine tapıyor. Bakın bir ya da iki sene önce birisi bir yazı yazmıştı. Bir soru sormuştu. Onun fetvasını yazı olarak getirdim. Muhakkak bunu okumam gerek kardeşler. Selamünaleyküm hocam. Size derdimi açmak istiyorum inşallah. Bana yardımcı olursunuz. Ben 26 yaşında bir adamım ama hayatım hatalarla dolu ne yazık ki. Hocam, nefsim ve şeytana yenilip kadınları, kızları kendime tav edebilmek için saçlarım kıvırcıktı, düzleştirici yaptırdım. Bakın şimdi, Allah-u Teala bazı insanlara düz saç verir. Bazı insanlara çok saç verir, bazısına da seyrek verir. Az saç verir. Bazısına da kıvırcık yapar. Kadınlarda ve erkeklerde kıvırcık saçlı çok insan görürsünüz. Şimdi bu ne diyor? Kızları kendime tav edebilmek için, nefsimi eğlendirebilmek için saçlarım kıvırcıktı, ben onları aldım düzleştirdim. Kuaföre gitmiştir, birkaç seans yapmış, bir sürü para vermiştir. Saçlarını düzleştirmiş, güzelleştirmiş. Düzleştirici yaptım. Bir zaman sonra saçlarım döküldü. Yaptı ya düzleştiriciyi, Allah'ın yaratışını beğenmedi ya. Değiştirdi. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Tokat. Saçlar dökülmeye başladı. Gözlerim kahverengiydi. Dikkat çekmek için mavi lens taktım uzun süre. Sonra kirpiklerim dökülmeye başladı. Saçları gitti. Mavi lens takıyor, gözleri kahverengi. Ne var kahverengide? Benim de gözlerim kahverengi. Çirkin miyim kardeşler? Gayet yakışıklı bir adamım yani. Hiç lens takmama lüzum yoktur. Beğenmiyor. Allah'ın verdiği rengi beğenmiyor. Beğenmediği zaman ne yapıyor? Gidiyor lens takıyor. Mavi gözlü erkekler daha çekici olur, kızlar daha bir tav olurlar. Mavi gözlü lens takayım diyor. Sonra kirpikler gidiyor. Kirpiklerin tamamı dökülüyor. Çok pişmanım. Rabbimin verdiği sureti beğenmedim. Bunlar mı geldi başıma hocam? Çok pişmanım. Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. İntihar etmek bile geçti aklımdan hocam. Kendi hatasının farkında. Görüyorsunuz. Cevap: ve aleyküm selam. Evet, bunlar yaratıcının sana dünyada verdiği cezalardır. Daha dünyada verilen cezalardır bu, peşinen. Allah'ın yaratışını beğenmemek ne demek? Bugüne kadar dünyada neyi yaratabildin ki sana kusursuz olan binlerce nimet bahşetmiş Rabbinin yaratışını beğenemiyor ve değiştirmek istiyorsun? Bana yarattığınız bir tek şeyi söyleyin ya. Bir tek şeyi söyleyin kardeşler. Ne yarattın? Saç mı yaptın? Diş mi yaptın? Bir göz mü yaptın? Tek gözün görmüyordu da onun yerine kendine bir göz yapabildin mi? Hiçbir şey yapmadın. Ama hiçbir şey yapamamana rağmen Allah'ın yaratışını beğenmiyorsun. Nasuh tövbe yap ve bir daha bu baş kaldırışı tekrar etme ki ahirette de cezasını çekmeyesin bu günahlarının. Bu kardeşimin acil bir nasuh tövbe sohbetimi izlemesi lazım. Hemen geçmişini temizlemek için Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesi lazım. Ve yeni bir yaşama başlaması lazım. Bundan sonraki hayatında Allah'ın kendisine vermiş olduğu binlerce nimete şükürden başka bir şey yapmaması lazım ki telafi edebilsin. Kur'an ayetinin demiyle, muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler. Kötülük yaptın. Evet, kötülük yaptın. Şimdi peşinden iyilik yapacaksın ki bu kötülüklerini Allah'a sildirebilesin. Allah seni ve bizi affetsin kardeşim. Allah'ımız devam etti. Müminlerden satın almıştır nefslerini. Enfusahum ve emvalahum, mallarını da satın almıştır. Şimdi bizim malımız var, sermayemiz var. Her yıl Ramazan ayı geldiğinde 355 günde bir bu sermayenin %2,5'unu fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine, önce akrabamızdan başlamak suretiyle, sonra komşular ve dışarıya doğru dağılan bir halka seviyesinde dağıtmamız gerekiyor. Buna zekat emri deniyor. İslam'ın 5 ana şartından bir tanesi. Bu zekat emrini yerine getiren kim? Allah'a satanlar. Ben nefsimi de Allah'a sattım. Malımı da Allah'a sattım. Allah bütün malların sahibi olmasına rağmen satın aldığını söylüyor. Bütün canların sahibi kim? Allah. Bu canı bize kim verdi? Allah-u Teala verdi. Canı bize emaneten vermiş olmasına rağmen emanetini bizden tekrar satın alıyor. Örnek veriyorum. Bir cep telefonum var. Arkadaşına diyorsun ya, kardeşim bu telefonumu sana ben emanet ediyorum, bir hafta kullanabilirsin. Yeni bir telefon aldım, ben onu kullanacağım. Sen bu telefonumu bir hafta kullan. Bir hafta sonra alacağım telefonumu, hanımıma hediye edeceğim. Diyor. Emaneten telefonu arkadaşına veriyor. Peşinden 2 gün sonra diyor ki, o telefonu bana satar mısın? Al şu parayı. Telefon parasını adama veriyor. Böyle bir şey dünyada gördünüz mü? Var mı böyle bir şey? Kulların arasında böyle bir şey yok. Ama Allah bize emaneten verdiği canı, zaten canın sahibi, bize diyor ki sizden satın almak istiyorum. Satar mısınız bana? Mallarınızı ve canlarınızı. Malları bize kim verdi? Ben yaptım. Ben yaptım diyebiliyorsan o zaman insanların tamamının zengin olması lazım. Çünkü insanların hepsi çalışıyor. Ama hepsi zengin değil. Büyük çoğunluğu fakir, küçük bir azınlık zengin. Demek ki malın da sahibi sen değilsin. Allah dilediğine veriyor. Malı da dilediğine veriyor ve onları bu mallarla sınıyor. Şu halde bu teklife karşı kendini vermen lazım Müslüman kardeşim. Tamam. Allah'ımız satın aldığını söylüyor. Nefislerini ve mallarını satın aldım. Peki ne karşılığında? Bize para mı verdi Allah? Para mı teklif ediyor? Hayır. Bi enne lehumul cennete. Cennet karşılığında. Allah-u Teala bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. İşte nefsini ve malını Allah yoluna hibe ettiğin zaman Allah sana malının %100'ünü ver demiyor. %2,5'ünü diyor. Onu verdiğin zaman asgarisini vermiş olursun ve hibe etmiş sayılırsın. Allah'ın bu mal senindir. Senin olmasının delili, ispatımın delili her sene Ramazan geldiğinde %2,5 zekatımı vermemdir. Şahit ol ya Rab. Allah nasip eder Ramazan gelirse tekrardan bu zekatlarımızı fakir fukaraya dağıtmaya devam edeceğiz kardeşler. Ve cennet karşılığında sattığımızı bir kere daha kime ispat edeceğiz? Allah Celle Celaluhu'ya. وَاَمَّالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ Cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır Allah-u Teala. يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar savaşırlar. فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Allah yolunda cihad ederler. Mallarını, önce mallarını verdiler Allah'a, sonra canlarını Allah'a verdiler. Sonra herhangi bir vatanlarına, devletlerine bir saldırı vuku bulursa, bir terör faaliyeti vuku bulursa, bir savaş vuku bulursa Allah yolunda cihad ederler. Dinlerine herhangi bir savaş, bir saldırı vuku bulursa yukatilûne, öldürürler. Fî sebilillah, Allah için öldürürler. Allah için savaşırlar. Devam etti Allah'ımız. Feyekatulûne, öldürürler. Ve yukutelûn, öldürülürler. Savaşta iki şey kaçınılmaz. Bir, ya öldüreceksin ya da öldüreceksin. Bu %50'dir. Her savaşa giren millette ihtimal %50'dir. Bunu yaşayacaksın. Eğer bunu Allah'ın rızası için yaparsan, ben evimi koruyayım, ben paramı koruyayım niyetiyle değil. Ben nam alayım, şan alayım niyetiyle değil. Sadece Allah'ın rızası için yaparsan Allah sana şehit diyor. Şehit. Kalırsan gazi oluyorsun ve dünyada yapılabilecek olan amellerin en üstünü yapmış oluyorsun. Allah yolunda cihad ettin, savaştın. Bundan daha büyük bir amel yok. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, bütün ameller Allah yolunda cihadın yanında denizdeki damla gibidir. Hac, umre, Kur'an okumak, namaz kılmak, zikir, sadaka, zekat, bütün ameller Allah yolunda cihadın yanında denizdeki damla gibidir. Bir damla. Allah yolunda cihat da emre bil maruf, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmanın yanında denizdeki damla gibidir. Böyle bir ibadet. İşte bu İslam'ı anlatmak, İslam'ı tebliğ etmek böyle bir ibadettir. Bu yüzden ne yapacaksın Müslüman kardeşim? Kendini geliştireceksin, kendini yetiştireceksin. Teslim olmayacaksın. Vazgeçmeyeceksin, sıkılmayacaksın, bırakmayacaksın. Dünyayı değiştirmek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ben sıkıldım, ben bıraktım yok. Senin deden Fatih bilmiyor muydu İstanbul 28 defa fethedilmeye çalışıldı? 28 defa kuşattılar bu İstanbul'u Müslüman ordusu. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisine müştahak olabilmek için. Sultan Fatih şunu diyebilir miydi? Ya 28 defa gelmişler, olmamış. Bende de olmayacak. Diyebilir miydi? Kolaya kaçardı. Bıkardı, sıkılırdı derdi. Bunu demedi. 28'de olmadıysa Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği her şey çıktı. Bu da çıkacak. Neden ben olmayayım? Müjdelenmiş olan kişi neden ben olmayayım? Dedi. Bütün zorluklara rağmen direnç gösterdi. Sıkılmadı, bıkmadı, usanmadı. Denedi, denedi, denedi. Ve İstanbul'u aldı mı? Aldı. Sen de deneyeceksin. Etrafındaki insanlara İslam'ı anlatırken, onlara Allah'ın dinine davet ederken devamlı deneyeceksin. Devamlı davet, devamlı davet. Baskı yok, zorlama yok. Sadece davet, hatırlatma. Davet yap, hatırlat, yeter. Geri çekil. Bunu devamlı yapacaksın. Şeytan sana her gün ısrarla, baskıyla bu işi bırak diyor mu, demiyor mu? Bana her gün diyor. Namazı bırak, ne namazı ya? Bu sohbet işlerini bırak, riskli bu olay. Girme bu işlere. Alırlar götürürler, hapse atarlar, öldürürler. Riskli bu iş, girme. Her gün bana söylüyor. Hiç vazgeçmiyor. Şeytan vazgeçmiyor. Ama sen küçük bir zorluk gördüğün zaman namazı da bırakıyorsun. Sohbeti de bırakıyorsun. Zikri de bırakıyorsun. Zekatı da bırakıyorsun, orucu da bırakıyorsun. Sen nasıl Müslümansın? Nefsini Allah'a mı sattın, şeytana mı sattın? Bir kendini çek et bakalım. Bir teyakkuza et, gir. Kime sattın nefsini? Nefsini sattığın belli. Ama Allah'a mı sattın, şeytana mı sattın? Kaç paraya sattın? Müslüman kardeşim, kaç paraya sattın? Allah-u Teala bizim bu milletimize hidayet versin. Amin. Akıl izan versin inşallah. Amin. Amin. İşte Mevla Teala Hazretleri hem öldürürler, hem öldürülürler. Her iki ihtimal var. Kafirleri öldürdüğümüz gibi onlar da bizim askerlerimizi şehit edecekler. Bu kaçınılmaz bir vakıadır. Savaş olduğu zaman bunlar olacak. Ama biz onların isteyemeyeceği şeyleri Allah'tan istiyoruz. Sizin acı çektiğiniz gibi kafirler de acı çekmektedirler. Ama siz Allah'tan onların isteyemeyeceği şeyleri istiyorsunuz. Biz ne istiyoruz Allah'tan? Bir, cennet, ebedi yaşam. İki, cemal. Seni de görmek istiyoruz Allah'ım. Tamam, cennete geleceğiz. Senin milyonlarca nimetini tadacağız. Ama yetmez. Biz kime kulluk yaptık? Görmek istiyoruz. Allah-u Teala bize göstersin. Amin. Ayetler ve hadisler göreceğimizi bize ifade ediyor. Biz de köküne kadar, sonuna kadar iman ettik ve inandık elhamdülillah. İşte bu bilinçte olmak gerekiyor. Bu akidede olmak gerekiyor. Ve ısrarla daveti ve tebliği devamlı surette yapmak gerekiyor. Allah tesirimizi, muhabbetimizi arttırsın. Amin. Devam etti Allah'ımız. Va'den aleyhi hakkan. Bu vaat Allah'ın üzerine bir haktır. Fit Tevrati, Tevrat'ta da bildirilmiştir. Vel İncili, İncil'de de bildirilmiştir ve haktır. Vel Kur'ani, Kur'an'da da bildirilmiştir ve haktır. Bakın üç kitap saydı. Zebur'u saymadı çünkü Zebur, Tevrat'tan sonra gelmiş olan bir ahlak, bir nasihat kitabıdır. Hüküm, yeni hükümler getirmediği için Zebur'u birçok yerde Allah-u Teala saymaz. Diğer üç kitabı sayar. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefislerini ve mallarını Allah'a satan kulların karşılığı cennettir. Mevla Teala Hazretleri sadece Kur'an'da değil, ben diğer şeriatlarda da aynı şeyi söyledim diyor. Ama onlar ne yaptılar? Cihad ayetlerini çok zorlandıkları için cihad ayetlerini kaldırdılar. Bozdular, tahrif ettiler. Hüküm ayetlerini, ahkam ayetlerini, yani Allah'ın yaşamımıza müdahale ettiği ayetler. Ne gibi? Sünnet gibi. Ne gibi? Zekat gibi. Ne gibi? Namaz gibi, oruç gibi. Bunlara ahkam ayetleri denir. Bu ayetleri telif etmek suretiyle tahrif ettiler ve bozdular. Bu bozulmalardan sonra Allah-u Teala Kur'an'ı indirdi. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine. Ve dedi ki diğerlerinin korumasını alimlere bıraktım. Alimler küçük bir pahaya sattı. Bunun korumasını insanlara bırakmayacağım. Çünkü insanlar zayıftır. Bunun korumasını ben üstüme alıyorum. Biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz, dedi ve noktayı koydu. Kıyamete kadar bu kitabı kimse bozamayacak. Bunu biliniz. Devam etti Allah'ımız. وَمَنْ اَوْفَى Kim vefa gösterir? بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Sözüne Allah gibi vefa gösterecek olan kim vardır? En sadık, en sağlam dostunuzu düşünün dünyadaki. Öyle bir dostunuz var ki ne söz verdiyse tam manasında yerine getirdi. Bir tane sözde bile cayma yapmadı. Ama cayma yapma ihtimali var mı? Peygamber değilse kesinlikle vardır. Sözünden dönebilir, cayabilir ya da zor gelir, sözünü yiyebilir. Onun vebali vardır, vebalini öder. Her insanın sözünden cayma ihtimali var. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösteren kim vardır diyor Mevla Teala. Bunları saydıktan sonra hemen kendisini öne çıkartıyor. Ve diyor ki ben size bir söz verdim. Mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın aldıklarıma, o cenneti vereceğime, cemalimi vereceğime dair söz verdim. Benden daha çok sözünü tutacak olan kim vardır? Bu Allah Teala'dır. O asla sözünü çiğnemez. Ama Müslüman genç kardeşim maalesef ne İslam'ın şartını biliyor, ne Allah'ın kendisine verdiği vaatleri, sözleri biliyor, ne imanın şartını soruyorsun, onu bile bilmiyor. Bakın sokağa çıkın. Çok basit. Sokağa çıkmanıza bile gerek yok. YouTube'a giriyorsunuz, o sokak röportajları var. Mikrofonu uzatıyorlar, soruyorlar. En basit sualler, İslam'a dair en basit sualler. İmanın şartı kaçtır? Mikrofonu götürüyor Müslüman kardeşimin yüzüne. O da şöyle diyor. Şehadet getirmek, Kur'an okumak. İmanın şartı. 6 tane şartı var. İmanın 6 tane şartı var. Şehadet getirmek diyor. Şehadet getirmek İslam'ın şartından. Daha imanın şartına bile bilmeyen yüz binler ve hatta milyonlar var. Müslüman kardeşim egosunu tatmin edebilmek için spor salonuna gidiyor. Göğsünün tam altında 6 tane baklava çıkartmış. Midesini baklava haline getirmiş. Onunla gurur yapıyor. Ne vücudum var be. Baklava gibi yaptım midemi diyor. 6 tane burada parça var. Baklava parçası. Fakat imanın 6 şartını bilmiyor. Sen nasıl Müslümansın? Kabre girdiğin zaman melekler o baklavaya bakacaklar mı? Oo, bunun midesi, midesinde 0 yağ var. Baklava çıkartmış midesinde. Dur, buna hesap sormayalım. Geç sen, geç. Kabrin cennet bahçesi oldu. Hadi bakayım, kurtardın paçayı. Diyecek mi melekler? Demeyecekler. 5 sual. 5 sual. Onu soracaklar. Hemen 6. sual, namaz var mı? Kimse bakmaz senin baklavana, böreğine. Kaldı ki vücudunu güzelleştirdin. Çok spor yaptın. 45'e 50'ye kadar. 50'den sonra sarkmaları engelleyemezsin. Yer çekimine karşı koyamazsın. Sarkmaları engelleyemeyeceksin. Vücudun sarkacak, yanakların sarkacak, göğsün sarkacak, göbeğin sarkacak, gözlerin zayıflayacak, saçların dökülecek. Bunları engelleyemezsin. Dişlerin sararacak ve dökülecek. Engelleyemezsin. Zamana karşı koyamazsın. Zaman seni öğütecek. Madem buna karşı koyamayacaksın, niye hiç eskimeyeceğin, hiç yaşlanmayacağın, hiç hastalanmayacağın bir yer için gayret göstermiyorsun? Spor salonu için hem çok büyük zaman veriyorsun, gayret gösteriyorsun, bir de üstüne para veriyorsun. Spor salonları da kapatmışlar virüs sebebiyle. Bir de üstüne bir tonla para veriyorsun. Zamanını orada harcıyorsun. İlim meclislerinden seni dinini öğretmek için, dünya ve ahiret hayatını kurtarmak için davet ediyorlar. Ve ilim meclislerine gitmiyorsun. Bu nasıl bir zeka seviyesidir? Allah aşkına şu verdiğim kıyasla zeka seviyeni bir ölçer misin Müslüman kardeşim? Allah-u Teala sana da hidayet versin, bize de hidayet versin. Amin. Allah'ımız devam etti. Festebşirû, sevinin, sevinin. Şimdi bizi müjdeliyor Allah. Sevinin diyor. Festebşirû, şu halde sevinin. Bi bey'ikumullezî bâya'tum bihi. Alışveriş yaptığınız şey konusunda çok mutlu olun. Çok sevinin. Bir şeyleri verdik Allah'ımıza. Bizden satın aldı. Karşılığında bize cenneti verdi. Şimdi diyor, bu alışveriş yaptığınızdan dolayı sevinin, sözümü de verdim ben size. Benim sözümden dönme ihtimalim de yok. 2 ayet söyleyeyim. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. Dönme ihtimali de yok. Şu halde festebşirû, sevinin, mutlu olun. Çok mutlu olun. Çünkü Allah ile bir anlaşma yaptınız. İnşallah Rabbim şu gece hürmetine, şu güzel Miraç gecesi hürmetine, sana nefislerimizi de sattık, mallarımızı da sattık. Şahit ol ya Rabbi. Amin. Sözümüzü yemeyi, şu dünyada sözümüzü yemeyi bize nasip etme Allah'ım. Amin. İmansız göçmeyi de bize nasip etme Allah'ım. Amin ya Muin. Şu halde sevinin. Allah ile yaptığınız bu anlaşmadan dolayı çok sevinin. Bakın, Efendimiz Aleyhisselam bir peygamber ve onun yanındaki sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, Muhammed Aleyhisselam'ın kopyaları. Ne demek kopya? Onun ahlakını, halini göre göre taklit etmiş. Onun yaptığı gibi yapmak, şöyle dursun, benzemeye çalışıyor. Her haliyle, oturuşuyla, kalkışıyla, yiyişiyle, içişiyle Muhammed Aleyhisselam'a benzemeye çalışıyor. Bir su içme sünnetini bile, su içmekte 5 tane sünnet vardır. Su içerken bile Muhammed Aleyhisselam'ı taklit ediyorlar. Neden? Çünkü biliyorlar ki yeryüzünde Allah'ın en sevdiği kul son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Ben ona ne kadar fazla benzersem, ne kadar ittiba edersem, tabi olursam, Allah da beni o kadar fazla sever. Ayette Mevla Teala buyurmuyor mu? Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından bir ayettir bu. İddia ediyor musun Allah'ı sevdiğini? Evet, ben Allah'ı çok seviyorum. O zaman bana uyacaksın. Bana benzeyeceksin, bana tabi olacaksın. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından gelen bir ayettir. Şimdi Şam'dan 2 tane papaz geldi. Sahabelerin arasına duydular ki Medine'de bir peygamberlik iddiasında olan bir adam var. Övgüler ve selam efendim olsun. Gidelim şu adamı bir kontrol edelim bakalım dediler. Doğru bir din mi getirmiş yoksa batıl bir din mi getirmiş, sahte bir peygamber mi? Birkaç soru soralım. O zaman sahte peygamber olup olmadığı ortaya çıkar, biz de onu deşifre ederiz. İnsanlara ifşa ederiz. Geldiler, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna çıkmadılar. Dediler ki bizim daha önce burada ticaret yaptığımız insanlar vardı, tanıdığımız insanlar vardı. Uzaktan onları bir takip edelim. Nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar bir bakalım. Dediler ve daha önceden tanıdıkları sahabeleri takip ettiler. Bir gün, üç gün, beş gün sadece gözlemleme yaptılar. Altıncı gün Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar ve dediler ki biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna iman ettik. Şehadetimizi kabul et ey Allah'ın Resulü. Efendimiz Aleyhisselam şehadet getirmeyi öğretti. Onlar da Müslüman oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki siz benden ne bir mucize gördünüz, ne bir İslam daveti aldınız. Daha ben size bir şey anlatmadım, ilim öğretmedim. Siz ne gördüğünüzde Müslüman oldunuz? Bu iki tane papaz dedi ki biz senin talebelerine baktık. Sana gelmeden önce senin talebelerine, dava arkadaşlarına baktık. Ve onların hallerini kontrol ettik. Gördük ki bu adamlar daha önceki hallerinde ticarette yaptık, yemekte yedik, seyahate de çıktık. Çok kirli bir yaşamları olan, kirli ahlakları olan bu insanlar çok değişmişler. Çok ahlaklanmışlar. Çok güzelleşmişler. Bu güzellik beşeri bir çalışmayla olmaz. İlahi bir yardım olmak zorunda. Anladık ki bunlara gelen zat, bunları bu güzel ahlakı veren zat bir peygamberdir ve Allah tarafından desteklenmiştir. Buna kanaat ettik ve senin peygamber olduğuna iman ettik. Diyorlar Muhammed Aleyhisselam'a tabi oluyorlar. Bir tek sual sormak istiyoruz. Müsaade var mıdır? Efendimiz Aleyhisselam buyurun dedi. Dinin aslı nedir? Bize bütün Adem Aleyhisselam'dan sana gelinceye kadar bütün peygamberlerin anlattığı dinin aslı nedir? Bunu söyler misin? Dinin aslı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Hangi dönemin peygamberine tabi olursan ol, önce La ilahe illallah demek zorundasın. Önce bütün ilahları reddetmek ve tek ilahı kabul etmek zorundasın. Sonra da o dönemin peygamberini kabul etmek zorundasın. İşte bu dinin aslıdır. Bu dinin aslını yerine getirmezsen yaptığın bütün ibadetler, bütün ritüeller hepsi bir spor faaliyetinden öteye geçmez. Bunu kabul edeceksin dediler. Papazlar göğüslerindeki putları attılar, elbiselerini çıkarttılar ve sahabe elbiseleri giydiler. Onlar da sahabelere benzemeye cehd ettiler, gayret ettiler ve sahabe oldular. Efendimiz Aleyhisselam vazifelendirdi. Siz artık birer İslam davetçisisiniz. Şam'a geri döneceksiniz ve Allah'tan gelen dini o halka da anlatacaksınız dedi. Ve bu iki papaz Müslüman olarak Şam'a geri döndüler. Bu güzel ahlaktır. Bu Muhammed Aleyhisselam'a benzeyiştir. İslam'ın bu ahlakını, bu güzelliğini bütün dünyaya yaymak boynumuzun borcudur. Bizden çalışmak, gayret bizden, çalışmak bizden, tesir ve yardım ancak Allah Teala'dandır. Mevla Teala bizi muzaffer etsin kardeşler. Amin. Çok sevinin Allah'la yaptığınız bu alışverişten dolayı ve ayet şöyle bitiyor. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte asıl başarı ancak budur. Ben başarılıyım hocam. Girdiğim üç büyük dövüş turnuvasını da kazandım. Üç tane altın madalyam var. Ben başarılıyım. Ben başarılıyım. Hem yazlık evim var hem kışlık evim var. Arabam 500 bin TL. Ben çok başarılı, başarılı bir adamım. Ve zâlike huvel fevzül azîm. En büyük başarı işte budur. Bundan daha büyük başarı yoktur. Onların hepsi dünyadaki başarın. Geçici. Kabre girdiğin anda bütün bu başarıların bitecek. Senin için asıl başarı kabre girdikten sonraki hayatına etki eden bir başarı olmak zorunda. Berzah alemi, mahşer alemi, ahiret alemi. Bakın üç tane alem daha var. Bu dünyadan sonra göreceğimiz üç alem. Berzah alemi, kıyamete kadarki dönem. Burada kabrinin cennet bahçesi olması lazım. Kabrin cennet bahçesi olmazsa, cehennem çukur olursa durumun çok kötü. Çok fena. O kabir, o toprak seni bir sıkarsa durumun çok fena. Bir dostun bile, uzun zamandır görmediğin dostun seni belinden bir sarıyor, bir sıkıyor şöyle. Dur, dur, yapma, sakin ol diyorsun ya. Dostun bu, arkadaşın seni seviyor. Ona bile sakin ol diyorsun, belimi acıttın diyorsun. Kabir, toprak senden, fizikinden çok daha kuvvetli bir fizik gücüne sahip. Öyle bir sıkacak ki. Efendimiz Aleyhisselam Sa'd bin Muaz'ı kabre verdi. Çok büyük bir sahabe. Efendimizin ilk halkasından, talebelerinden bir tanesi. Kabre verdi. Üstünü toprakla örttüler. Efendimiz Aleyhisselam kabre bakmaya devam etti. Ve şöyle dedi. Subhanallah. Subhanallah. Şaşkınlık içinde, hüzüntüyle. Subhanallah dedi. Biraz zaman geçti ve şöyle dedi. Elhamdülillah. Yüzü gülmeye başladı. Sahabe dedi ki, ya Allah Resulü, az önce kardeşimiz Sa'd'ın kabrinin başında Subhanallah dedin ve dehşetengiz bir yüzün vardı. Sonra mutlu oldun ve elhamdülillah dedin. Ne olduğunu bize anlatır mısın? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, kardeşiniz Sa'd'ı kabre koyduğumuzda kabir, toprak onu sıktı. Onu sıktı. Ben bunu gördüğümde peygamberin sadık dostu olmasına rağmen sıkmasına taaccüp ettim. Ve bu yüzden Subhanallah dedim, üzüldüm. Hemen bundan sonra demek ki çekeceği bütün azap, sıkıntı oydu. Kabir onu rahat bıraktı ve doğu ve batı arası kadar genişledi. Ben bu ikisini gördüm. Bu yüzden elhamdülillah diye dua ettim, Allah'ıma şükrettim. Bakın bu kişi Muhammed Aleyhisselam'ın dava arkadaşıdır. Kabir, toprak bu kişiyi böyle sıkıyorsa seni beni ne yapar? Seni beni ne yapar? Bu aleme hazır olman lazım gelmez mi? Bir şeyler yapman lazım gelmez mi? Ama yok. Yok. Ben ateistim diyor. Ben Allah'ı göreceğim diyor. Görmediğim Allah'a inanmam. Öyle bir biliyorsun entel dantel ateistler var ülkemizde. Görmediğim, bana göstereceksin Allah'ı diyor. Görmediğim Allah'a inanmam. Görmediğim Allah'a inanmam diyen ateist, görmediği korona mikrobundan korunmak için maske takmış, makarna kuyruğuna girmiş. Hani görmediğin şeye inanmazdın sen? Ama korona mikrobu mikroskopta görülebiliyor. Sende mikroskop var mı? Sen gördün mü? Evinde var mı mikroskop? Yok. Sen gördün mü? Yok. Görmediğin bir şeyi sana doktorlar, tıp adamları, o virüsü görenler sana gördüm dediği için iman ettin mi, etmedin mi? Doktorlar sana gördüm dediği için iman ettin. İşte bize doktorların en üstünü, Tıbb-ı Nebevi'nin sahibi Muhammed Aleyhisselam gördüm dediği için, cenneti gördüm dediği için, cehennemi gördüm dediği için, kabir azabını gördüm dediği için, hesabı, mizanı, günah ve sevap dengesini gördüm dediği için, şeytanı, cinni, melekutu gördüm dediği için biz ona güvendik ve iman ettik. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Ateist. Allah size hidayet versin. Şu inat gözlüğünü, şu kibir gözlüğünü gözlerinizden çıkartsın ve berrak bir şekilde, bağımlılıktan kurtulmuş bir şekilde, bütün izinlerden sıyrılmış bir şekilde şu hakikate, şu güneşe rahat bir şekilde bakabilmeyi Allah'ım size nasip etsin. Amin. Amin. İşte ayet-i kerimenin hülasası budur kardeşler. Ayet neden nüzul oldu, neden indi? İmam Kurtubi anlatıyor. Sayıları 70 kadar olan bir kısım Ensar, Akabe gecesinde Mekke'de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a biat edince Abdullah bin Revaha radıyallahu anh, ya Resulallah, bize hem Rabbin için hem de kendin için istediğin şartı koş dedi. Biliyorsunuz Akabe'de sahabeler geldiler Efendimiz Aleyhisselam'a biat ettiler. Şimdi onların başında bir zat var, Abdullah bin Revaha radıyallahu anh. Peygamberimize diyor ki, hem kendin için hem de Rabbin için bize ne yapmamız gerektiğini söyle. Bir istediğin bir şart varsa söyle. Biz onu yapacağız. Söz veriyoruz bu akşam. Biat zaten bu demektir. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam, ben Rabbim hakkında sadece ona ibadet etmenizi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, kendi hakkımda da kendinizi ve mallarınızı tehlikeden koruduğunuz gibi beni de korumanızı şart koşuyorum deyince Ensar, bunu yaptığımız takdirde bizim için ne var dediler. Tamam. Ona hiçbir şeye ortak koşmayacağız. Seni de kendi malımızı ve canlarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız ey Allah'ın Resulü. Tamam bunu yapacağız. Söz veriyoruz. Bunu yaptığımız zaman bize ne var? Dediler. Efendimiz Aleyhisselam cennet var cevabını verdi. Biat eden bu kimseler alışverişimiz çok karlı oldu. Biz bu alışverişimizi ne bozarız ne de bozulmasını isteriz dediler. Bundan daha karlı alışveriş var mı? Ebedi hayatını kurtarıyorsun. Bir, Allah'ın yanına hiçbir ilah, hiçbir izin koymayacaksın. İki, Muhammed Aleyhisselam'ı karından da, çocuğundan da, anandan da, babandan da, canından da bir öne koyacaksın. O elinde o. Mallardan, evlatlardan, kazandığımız rızıklardan, tarladan, mahsullerden, paradan, arabadan, evden hepsinden daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor Kur'an. Hepsinden daha fazla seveceksin. O elinde. Bunu yaptığın zaman alışverişi yaptın. Çok güzel bir şey aldın anlamına geliyor. İmam Mücahit, İmam Hasan, İmam Mukatil, müfessirler Allah onlara bir fiyat biçti ve fiyatlarını çok yüksek tespit etti dediler. Bu Allah'ımızın biçtiği fiyat. Ver canını. Benim sana verdiğim canı ha. Ver canını. Vereyim sana cenneti. Allah'ım bize nasip et ya Rabbi. Amin ya Mu'in. Muhammed Aleyhisselam da hadis-i şerifle bu olayı özetledi ve şöyle dedi. Sizin bedenlerinizin, canlarınızın fiyatı ancak cennettir. Binaenaleyh onları ancak o cennet karşılığında satın. Canını, bedenini, tenini, alışkanlıklarını cennetten başka bir şey için satma. Ten işçisi, bayan kardeşim, senin bedenini kullanıp seni sağa sola erkeklere pazarlayan, sahtekarlara, düzenbazlara, İslam düşmanlarına, toplum ahlak mühendislerine, toplumu mahveden virüslere, tenini veren bacım, kardeşim yapma. Canını ancak cennet karşılığında satabilirsin. Canını ancak Allah'a satabilirsin. İnsana can satma. Tövbe et. Ve bu işi terk et. Tenini zina için satma. Seni sahtekarların, düzenbazların kullanmasına müsaade etme ablacığım. Müsaade etme. Ve bu işe tövbe et. Çok fazla ten işçisinden de mesajlar geliyor. Bırakamıyoruz bir türlü. Mesleğim yok, sanatım yok, ilmim yok, okumuşluğum yok. Yapabildiğim tek şey bir aracıyla anlaşmak ve aracının benim bedenimi, namusumu satmasına izin vermek. Yapabildiğim tek şey bu. Ülkemizde böyle binlerce kadın var, kurtulamıyorlar. Kurtulamıyorlar. Bu kardeşlerimiz için şu özel gecede dua edin kardeşim. Allah-u Teala imkanlar versin ve bu kardeşlerimiz bu pis işten kurtulsunlar. Amin. Toplumun ahlakını bozmaktan kurtulsunlar. Çok büyük vebal içindeler. Bu gençler nefislerini tatmin etmek için zina kapısı bulamazlarsa para biriktirmek ve evlenmek zorunda kalacaklar. Başka şansları yok. Para biriktirmek zor geldiği için kolay yolu tercih ediyor. 50 TL'ye 100 TL'ye gidiyor ve zina ediyor. Haftalarını böyle döndürüyor. Ve 45 yaşına geliyor hala yuva kurmamış. 50 yaşında yuva yok. Zaten 35'ten 40'tan sonra kadın da beğenmiyor. Onun sapı bunun çöpü derken evde kalıyor. Kızlar da evde kalıyor. Ve evlenmemiş nesiller ortaya çıkıyor. Ahlaksız nesiller ortaya çıkıyor. Allah-u Teala bizim milletimize izan versin. Amin ya mu'in. İşte kardeşler. Ayet-i Kerime'nin hülasası budur. Mevla Teala Hazretleri iyice idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi ve hayatımıza monte edebilmeyi hepimize nasip etsin. Müsaade ederseniz bir iki tane hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatalım. İyi akşamlar abicim. Bakın lütfen bunu da dinleyin. Böyle bir sürü genç var. Kurtarmamız gereken bir sürü insan var. Ulaşamıyoruz. İyi akşamlar abicim. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ama Rabbim sizlerden razı olsun. 32 yaşındayım ama Rabbimin razı olmadığı bir iş yapıyorum. Eşcinselim. 32 yaşında bir adam eşcinsel. Bu adam bir kadınla evlenir mi? Fıtratını bozmuş, evlenmez. Bunun normalleştirilmesi lazım. Normalleşebilmesi için sadıklarla beraber olması lazım, İslam'la olması lazım. Eşcinselim ama şu var, sizin sohbetlerinizi dinleyerek Allah'a dönüş yaptım. Allah'ıma şükürler olsun. İbadet, namaz, niyaz, zikir, tövbe yapmaya devam ediyor kardeşimiz. Fakat hala bir eşcinsel. Hala kadınlara karşı şehveti yok. Erkeğe karşı şehveti var. Fıtratını bozmuş. Belki yanlış, belki doğru kılıyorum namazı. Yanlışı falan yok bunun. Yanlışı falan yok. Allah'ın yaratışını değiştirsen bile, Allah'ın sana verdiği erkeklik organını yok edip, yerine kadın organı taktırsan bile, ameliyatlarda bunlar yapılabiliyor biliyorsunuz. Cinsiyet değiştiriyor. Artık trans falan bir şeyler söylüyorlar. Bunlara tam onları bilmiyorum. Cinsiyetini değiştirsen bile, çok büyük bir isyan yaptın demektir Allah-u Teala. Yaratışını beğenmedin demektir. Buna rağmen o namazını kılacaksın. Hocam cinsiyetini değiştiren birisi namaz kılabilir mi? Kılacak. Namaz hala onun üzerinden kalkmış değil. Namaz bir şartla kalkar, aklını yitirecek. İkinci şart ne? Ölecek. Öldüğü zaman namaz düşer. Aklını yitirdiği zaman da namaz düşer. Artık namaz borcu bitmiştir. Eşcinsel bile olsa, trans bile olsa, şekil bile değiştirse, kadından erkeğe dönse, erkekten kadına dönse, namazını kılmak zorundasın. Bunu yapacaksın. Belki doğru, belki yanlış cümlesi yanlış. Ama öğreniyorum hocam. Rabbim benim gibi kardeşlerimin yar ve yardımcısı olsun. Amin kardeşim. Allahü Teala bu milletin içinde fıtratı bozulan, biliyorsunuz, para baronları, dünyada para baronları cinsiyetleri eşitleme girişimindeler şu anda. Cinsiyet eşitliği projesi var. Yaptıkları filmlerde, dizilerde, video kliplerde, şarkılarda kadınlaşan erkekler, erkekleşen kadınlar. Bu iki grubu birbirine katıyorlar. Ve iki cinsin aslında eşit olduğunu, fark olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Bunların ne beklentisi, ne kârı var burada? Kadınlaşan erkekler olduğu zaman metroseksüel erkek olur. Bakımlı erkek ve kozmetiği çok tüketen erkek olur. Para baronları kozmetik markalarının köşe taşlarındadır. Suyun başında para baronları vardır. Kozmetik ürünlerini en çok kime satarlar? Kadınlara, bakımlı kadınlara satarlar. Erkekler de kadınlaşırsa ikinci bir grup da bunların kozmetik ürünlerini almaya başlar. Kanseri arttırıyormuş, hastalıkları arttırıyormuş, kimyasalları bozuyormuş falan. Onlar buna bakmaz. Onların baktığı tek şey ceplerine giren paradır. Onlar sadece buna bakarlar. Bin netice, iki tane cinsi ortaya atıp çorba yapmak, birbirine karıştırmak ve satışlarını daha fazla yapmak istiyorlar. Bir erkeğin 4 tane 5 tane gömleği vardır. Kadınlaşırsa 40 tane gömleği olur. Bir erkeğin 1 tane çantası olur. Kadınlaşırsa 20 tane çantası olur. Bir erkeğin 2 tane ayakkabısı olur. Kadınlaşırsa 20 tane ayakkabısı olur. Hep satış, yeni bir pazar. Erkekler, kadınlaşan erkekler, metroseksüel erkekler, kadınlaşmış eşcinsel erkekler. Bunlar para baronlarının en çok istediği şeydir. Bu yüzden eşcinsel erkek projesi, kadınlaşan erkekler projesinin şu anda Türkiye'de de çok büyük destekleyen para babaları var. TV'ler, klipler ve sosyal medya hesapları var. Allahü Teala planlarını başlarına çevirsin. Amin. Amin. Hocam, tövbe etmek istiyorum. Eşcinsellik bir daha yapmayacağım. Kardeşim, nasuh tövbesi yap. Hemen bir nasuh tövbesi yap ve Allah'a dönüş yap. Hiçbir zaman geç değildir. Şekil değiştirsen bile, erkeklikten kadına dönmüş olsan bile nasuh tövbesini yapacaksın. Hayatına öyle devam edeceksin. Fakat bir daha yapmayacağını Allah'a söz vereceksin. Bu senin için bir dönüştür, bir başlangıçtır. İlk adımdır. Eşcinsellik bir daha yapmayacağım. Rabbim affeder mi beni? Kesinlikle Rabbim affeder seni. O Allah puta tapanları affetti. Seni mi affetmeyecek? İki tane günahı teraziye koyalım. Puta tapmak mı? Cinsiyet değiştirmek mi? Hangisi daha büyük günah? Puta tapmak şirktir, açık şirktir. Cinsiyet değiştirmek Allah'a baş kaldırmak demektir. Büyük günahtır. Ama şirk değildir. Puta tapanları affetti Allah ve Muhammed Aleyhisselam'ın dava arkadaşı yaptı. Sen daha neyin peşindesin? Elbette affeder. Sakın ondan ümidi kesme. Bu kadar günahım var hocam. Allah beni affetsin. Kardeşim, Allah seni ve bizi affetsin. Amin, amin. Bir tane daha mesaj okuyacağım. Sözlerime Allah sizden razı olsun diyerek başlamak istiyorum. Sayın hocam, videolarınızı izledikçe gerçekten birçok konuda çok değiştim. 5 vaktimi kılmıyordum. Bugün sadece öğleyi kılamadım ama sabahı, ikindiği, akşamı Allah nasip ederse yatsı okununca yatsı namazımı da kılacağım. Kardeşimiz elhamdülillah 4 vakit başlamış. Sabah namazı zordur. Onu kılıyorsa diğerlerini çok daha kolay kılabilir. Bugüne kadar ne kadar gereksiz yaşamışım. Vah bana, vah bana. Gerçekten yazıklar olsun bana. Ne kadar boş yaşadığını ancak Allah yoluna girdiğin zaman anlarsın. Zamanının kıymetini, değerini çözdüğün zaman anlarsın. Rabbimin onca bereketini, verdiği nimetleri görememişim. Şükrü unutmuşum, yalancı dünyaya kanmışım. Videolarınızı izledikten sonra anladım ki vah ki bana vah hocam. Allah'ım tüm Müslüman kardeşlerimi ve beni affetsin, bizlere rahmet etsin. Amin kardeşim, hepimize rahmet etsin. Bir videonuzda geçmiş kaza namazlarını kılmanın kolay yolu olarak anlattığınız videodan sonra her vakit namazının arkasından kazalarımı eda ediyorum. Kardeşim, kaza borcu olanlara muhakkak kaza, en kolay kaza borcu ödeme taktiği diye bir videom var. Bunu tavsiye ediyorum. Bu videoyla beraber geçmişe dönük borçlarını gün be gün, her gün bir günlük kaza borcunu kapatırsın. Bu şekilde hayatına devam edersin. Hiç zorlamana gerek yoktur. 2 gün kapatayım, 3 gün kılayım falan. Hiç zorlama. Her gün bir günlük kıl yeter kardeşim. İstikrar Allah'ın en sevdiği ameldir. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah indinde amellerin en kıymetlisi az fakat devamlı olandır. Son peygamberin sözüdür. Övgüler ve selam efendime. Namaz kılmanın kolay yolu olarak anlattığınız videodan sonra her vakit namazının arkasından kazalarımı eda ediyorum. Bak bu demek ki farzı kılıyor, peşinden de onun kazasını kılıyor. Allah size cennette öyle bir makam ihsan eylesin ki bakanlar hayret içinde kalsın. Amin kardeşim. Amin. Bir adama anca anası babası böyle dua eder. Çok şükür bak biz bayağı bir şey öğrenmiş, bizden tesir almış ki bize böyle içten dua ediyor. Bakanlar hayret içinde kalsın. Beni öyle bir uçurumdan aldınız ki Allah'ım şimdiye kadar yaşamış ve halen yaşayan insanların alıp verdiği nefes kadar sizden razı olsun hocam. Amin amin. Çok derin bir dua etmişsin kardeşim. Bu çok derin ve büyük bir dua. Bu nefeslerin sayısını kimse bilemez Allah'tan başka. Sayısı zaten hesap edilemez. Bunların nefesleri kadar sizden razı olsun diyor. Bak bir kere falan da değil ha. Beni can elinden vurdu bu kardeşim. İnşallah bir gün tanışmak nasip olur. Korona geçtikten sonra sarılacağım sana kardeşim. Merak etme. Allah'ıma emanetsiniz. Dualarımdasınız. Siz de bize dua edin hocam. Kardeşim Allah-u Teala seninle bu dünyada tanışmayı bize nasip etsin. Amin. Gece özel bir gece olduğu için dua etmem lazım. Okunmuş olan hatimler var. Kaç tane hatim vardı kardeşim? 3 tane hatim var. Şu üstümüzdeki felaketlerin kalkması için bir dua edelim kardeşler. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi. Allah'ım senin rızan için burada kardeşlerimle toplandım. Sen bizlerden hoşnut ve razı ol ya Rabbi. Şu ilim meclisini bir hanede kurmaya çalıştık. Kaydımızı aldık. Müslümanların istifadesine sunacağız. Allah'ım izleyenlerin kalplerine feyiz akıt ya Rabbi. İzleyenlerin akıllarına ve dimağlarına, sadırlarına ilim akıt Allah'ım. Bu öğrendikleri bilgileri çok kolay bir şekilde yaşayabilmeleri ve hayatlarına monte edebilmelerini nasip et ya Rabbi. Allah'ım bütün günahlarımızı şuradan evimize gitmeden bütün günahlarımızı af ve mağfiret et ya Rabbi. Üzerlerini settar ismi şerifinle ört Allah'ım. Ülkemizin üzerinde ve dünyadaki bütün Müslüman ülkelerin üzerinde. Bütün dünya üzerinde senin ortaya çıkarttığın, yarattığın bir virüs, bir salgın hastalık mevzubahis Allah'ım. Bu hastalığın en az hasarla bize vurup geçmesini nasip et ya Rabbi. Bir an evvel bu hastalığı, bu virüsü, bu belayı, bu salgını üzerimizden kaldır ya Rabbi. Sana sığınıyoruz, ellerimizi açtık. Şu özel Miraç gecesi hürmetine, Miraç'a çektiğin Peygamber Muhammed Aleyhisselam hürmetine, şu üzerimizdeki salgını en kısa zamanda üstümüzden kaldır ya Rabbi. Allah'ım yaşlıların hürmetine, kitabın Kur'an hürmetine, Kabe-i Muazzaman, garip kalmış Kabe-i Muazzaman hürmetine. Allah'ım bu felaketleri, bu musibetleri üzerimizden kaldır ya Rabbi. Üzerimize vermeyi niyetlendiğin, irade ettiğin bir büyük felaket, bir deprem varsa Allah'ım kitabın Kur'an hürmetine bu depremi en hafif seviyeye indir ya Rabbi. Sabiler hürmetine felaketimizi, belamızı azalt ya Rabbi. Tövbelerimizi bizden kabul et Allah'ım. Tövbemizi kabul et ki bu felaketleri başımıza verme ya Rabbi. Allah'ım okunmuş olan 3 tane hatmi şerif var. Rabbim bu okumuş olan hatmi şerifleri indi ilahiyende kabul et. Eksiğiyle noksanıyla makbul kıl ya Rabbi. Hasıl olan sevabın bir misini en evvel Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ulaştır haberdar et Allah'ım. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-i Zehra, Meryem ve Asiye validelerimin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstad-ı Mihramlizade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsire-i Saadat'tan geçen bütün velilerin, alimlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Burada ellerini açmış Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerin amel defterlerine hediye ettim. Ulaştır vasıl et ya Rabbi. Hasreten ekranları başında bizi izleyen, kayıttan bizi izleyecek olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin de amel defterlerine hediye ettim. Sen vasıl et Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.